1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. In the mix. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of Kiss, kiss in the mix. Dale, get on the floor. Dale. Let me introduce you to my party people. To my party people. People, people. In the club. Get on the floor. If you go hard, you gotta get on the floor. Salutare, salutare, bine v-am regăsit. Începem chiar acum o nouă săptămână aici la Kiss Kiss Remix. DJ Young și Olix vă spun bună seara. Hello, hello, party people. Tom Olix, bună seara. Bună seara, bună seara, DJ Young. 3 ore în fiecare seară de la 7 la 10. Avem party, avem petrecere în fiecare seară la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix. Avem și invitați și avem desigur și dedichisuri pe care le așteptăm de la voi la 0722 20 60 20 și sau pe facebook.com/kissfmromania. Am început mixul din această seară cu Jennifer Lopez și Pitbull, On The Floor, versiunea care se ascultă la radiourile din America, din americanilor. Continuăm cu Mateo și Lee Moore, Champion. Și imediat Nadia Ali, Rapture, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah, this is Mateo and Lee Moore. Bringing you another number one from the Red Bass Crew. Champion.

Eu cred că este în mix Avicii New Generation Remix pentru Nadia Lee, Rapture. Urmează trei piese foarte, foarte tari, cu voci feminine și niște voci de bărbați. Începem cu Sonia, chiar acum împreună cu Deep Central, Hold On. Avem Fly Project și Ana Moga, Goodbye. Și ne întâlnim și cu Amna, Tell Me Why. Până atunci, hai să ne ocupăm de derichisurile primite de la voi, până acum la 0722 20 60 20. Bună, sunt Andrada și vreau să dedic piesa Matias Missing You pentru iubitul meu, Madeline. Bună, Kiss FM, sunt Andrada, asta e continuarea pentru... Da, da, și vreau să dedic Enrique Iglesias Tonight pentru fetele din camera 209 din căminul Cartianu, adică două unul după altul, de ce nu? Da, salutare tuturor chisămânilor, vreau și o melodie cu Biugi Wafia pentru prietena mea Vasilica și pentru că este ziua ei de naștere astăzi, împlinește 16 ani cu mesajul Te iubesc, viața mea și tot ce mi-am dorit, Alin din Buzău. Da, așa se scrie Ești cu J, Ești. E, așa, așa se învață acum, nu? Foarte, foarte bine. Salut băieți, sunt Marius și vreau să dedic tot programul vostru, deci nu se mai complică toate piesele, tot programul în întregime pentru cei mai tari constructori, Uzi, Ionuț și tata care au muncit toată ziua și nu se cunoaște nimic. Mulțumesc. Hai să mai luăm încă unul. Salutare, sunt Robert, foarte nervos că nu mi se citesc SMS-urile. Ce aveți cu mine, măi frate? Ei bine, uite, tocmai am ajuns la mesajul tău. Dacă ai fi scris o dedicație, să-l citeam. Avem, cum zicea Anxonia și Deep Central, Hold On. Imediat Fly Project cu Ana Moga, Goodbye și Amna, Tell Me Why. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Petrecere încă de luni seară, Monday Night Party. Be together. Our love wasn't smart. Now you need to part, but you said forever. Yeah, I know that you know. Don't want you to go. They brought us together. So now here we are. I can't be so far. Come back, stay forever. Crazy.

Tell Me Why, o super piesă. Avem chiar în acest moment disponibil la download podcastul înregistrării tuturor, de fapt, înregistrărilor de săptămâna trecută pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, downloadați, amândouă sunt gratuite, dați și like acolo. De asemenea, avem și partidul Kiss FM disponibil la download pe kissfm.ro/partidul. Și dacă tot vorbim de online, vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante. Toate lansările care s-au întâmplat la Kiss Kiss in the Mix, artiștii invitați, premierele și așa mai departe pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. De asemenea, vă invităm și pe facebook.com/kissfmromania. Vom da undeva după ora 8, cred, startul de kissurilor. Acolo avem imediat de lansat o piesă în premieră. O să vă povestim în câteva minute despre ce e vorba. Și tot pe facebook.com/kissfmromania avem tracklist live. Înainte de premieră și de lansare avem DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Imediat Milo, IO Technology, un remix foarte, foarte tare. Și Shakira Loca, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Doar pe tale uscate, că sunt de tocarte. Îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? Când tot aștept să mă ridici,

Kiss Kiss in the mix. Shakira, Loca, Freemasons, remix sună foarte, foarte bine și e numai bun pentru orice petrecere varianta asta. Și varianta bootleg-ul acela latino este la fel de tare, toate fetele încep să se miște pe acea piesă. E timpul să luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu invitații începutului de săptămână. Claudio Cristo și Tami vin cu o piesă nouă-nouță. Lansare, în premieră. Da, lansare și premieră la Kiss Kiss in a Mix. În câteva minute ne toacem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Take control. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Kiss in the Mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Și cum spuneam înainte de pauză, cu invitații de astăzi, de pe început de săptămână, Claudio Cristo și Tami. Hello, hello! Hello! Bună! Ia să vedem care, cu ce microfoane sunt acolo deschise. Astea primele două. Cred că e ok. E bine. Cu Claudio nu ne-am mai văzut de prin vară, de la Summer Kiss, de când am lansat o piesă. Da, data trecută Eugene Crusher era vocea. Iar acum ne vedem pentru prima oară cu Tami, nu? Da. Bineînțeles. Sunt foarte încântată. De-a dreptul încântată și puțin așa emoționată, dar în același timp veselă. Hai să ne spuneți despre colaborarea voastră. Noi știm pe Claudio de multă vreme, piese, remixuri. Da, păi după vreo 30 de remixuri așa și încă vreo piese, am zis hai să mai scoatem una și vara asta să fie de hit. Da, a mea. Și am făcut Teach Me cu Tami în Bass Production cu Ander Izzo, colegul meu de acolo. Avem mai mare echipa în momentul de față. Și video, și audio, și foto, și absolut orice. Lucrați aici în București? Aici în București, da. Foarte tare. Foarte bine. Cum ai cunoscut-o pe Tami? Cum v-ați întâlnit? Ai, cu Tami. Poveste lungă. Eram MC într-un club aici în București. Ne-am găsit. E sigur că vrei să povestești asta? Da, lasă-mă să zic. Ceva compromițător sau... Hai să povestească el. Aveam un prieten comun pe vremea, avem un prieten comun și omul a zis, mai mult să o vezi pe fata asta care cântă la Imba, Tami, știe, de la noi, de lângă Câmpina, chestii. Și zic, bine, hai să o vedem. Și ne-am cunoscut, ne-am plăcut, am zis, hai să facem și noi o piesă, hai să facem și am făcut. Bine, el a omis faptul că avea o stare deosebit de bună în momentul ăla. Un entuziasm. Da, eram foarte fericit, știi? Da, ca toată lumea de altfel. Exact. Deci proiectul tău anterior era Imba, nu? Imba, da. Da, știm, ai avut o piesă în playlist-ul Kiss FM acum câțiva ani, suna foarte, foarte bine, era foarte veselă. Da, Round and Round. Da, chiar. Round and Round, suna foarte bine. Și uite acum, într-o colaborare cu un DJ, cu Claudio Cristo, hai să auzim piesa în premieră. Claudio ne spunea mai devreme că nu sunteți la prima piesă împreună, nu? A, nu. Am mai scos una anul trecut în toamnă, One More Night. Până în piesa cu Eugene Crusher am mai scos una cu ea, I Can't Believe It. Deci la One FM a fost atunci lansarea. Aha, am avut, la colegii noștri. Da. Foarte bine, hai să auzim în premieră și să luăm părerile voastre de la 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România. Să ne spuneți cum vi se pare piesa, dacă ar mai trebui ceva la ea, basul mai tare, o tobă mai tare, un premier, facem modificări, nu? Producători aici, da. Sperăm să nu mai facem modificări. Hai să ascultăm premieră Claudio Cristo și Tami, Touch Me! La Kiss Kiss in the Mix, văd că deja e cu tot cu ID, nu? E Teach Me! Adică învață-mă! Teach Me! Premiera la Kiss Kiss in the Mix! vocalistă, și Tami, pe care știm din proiectul Limba. Teach Me se cheamă piesa, a venit cu Tocu ID, Kiss Kiss in the Mix, și ei invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss. Sună foarte bine de vară, așa, un balans balcanic. Asta e și ideea. Cum se poartă acum? Am înțeles că mai avea o variantă sau mai are o variantă piesa? Are vreo trei variante piesa. Una mai tribală, una mai goală un pic, tot în balansul ăsta, dar un pic mai goală, mai așa, tristă un pic. Și una chiar trans sau spre trans, am înțeles. Un picuț. Cu o tente așa de trans. Tente de progressive trans. Uite, sunt niște oameni aici pe Facebook, pe Kiss FM România, care zic foarte tare piesa, ne place foarte mult. Maxim... Boxele la Maxim, se moară toți vecinii, ok. Bumții. Da. Ok, hai să ne spuneți pe finalul intervențiilor voastre de astăzi, datele de contact pentru fani, Facebook, Twitter, site-uri. Tami, te rog frumos, tu ești prima, hai. Dumnezeule, pe mine mă puteți găsi pe Facebook, Tamara Tami este numele meu de acolo. Iar site-ul oficial îl veți găsi la sfârșitul lunii și va fi www.tamimusic.ro. Ok. Eu n-am site, dar am Facebook. facebook.com/Claudio Cristo, facebook.com/Claudio Cristo official. Asta pentru... Și pagina de like, da? Să dea like, bineînțeles. Și pentru booking, agenția de party.ro. Ia stați puțin, că am și eu pagină cu like, da? Ia, rog frumos. Doar Tami, T-A-M-Y și atât. Mă găsiți acolo, sunt singura. Toate sunt cu Y, da? Să știm. Da. Foarte bine. Ok, boartă maximă cu piesa. Mulțumim. Să auzim la vară la Summer Kiss și să ne vedem la vară în... Să ne bronzăm frumos. În spiritul tradiției, așa. Aducem DJ invitații acolo. Să ne vedem și în 2011. Ok, boartă maximă. Mulțumim frumos. Pupăm Tami, pupăm Claudio Cristo. Noi luăm o pauză scurtă și după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dropping hits like this. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Gata, intrăm în ora cu numărul 2. Start acum 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic, numai piese mixate și Daily Kiss-uri. Și apropo de start, DJ Young a dat chiar acum startul Daily Kiss-urilor pe facebook.com/KissFM România. Lăsați-l acolo la postarea lui DJ Young. Scurte, la obiect, cât mai haioase cu putință și fără să vă repetați. Sunt acolo deja câteva apărute ca și postări și o să le citim în fix 12 minute care încep chiar acum cu Elena Gheorghe, Midnight Sun. Piesă nouă de la Ania, Your Voice. Și imediat vine și Kobe Perez, Your Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, come on. Get lucky, oh baby, baby.

nu vă mai săturați, așa se pare. Și are un an, pe bune, chiar are un an piesa asta, chiar dacă la noi s-a auzit pe finalul verii trecute. O să nebunim probabil și la vară cu ea. Încă. Hai să vedem derichisurile de pe facebook.com/kissfmromania, derichisurile pe care le-ați lăsat voi la postarea lui DJ Young. Ian Georgian, pentru toți cei în liceul teoretic Salonta și pentru colega mea Bianca, te iubesc, pa, la final. Pa. Milan Alexia, neața băie, să fie pentru voi, pentru mine, pentru Chisoman, pentru fetele care fac tracklist-ul, adică Isa și Natalia, și pentru iubii meu, te iubesc foarte, foarte mult. Sunteți nebuni, rău, nu glumă, ați fost la vreun control, ne spune Alexia. Da, am fost. Nu sunt medicamente pentru noi, să știi că au dat faliment farmaciile. Jorg Răzvan, pentru toți din liceul Chiritescu și pentru Liviu de la 9B. Las că trecem și peste asta. Răzvan din București, Ramona, Anca, Radu, hello băieți, un derichis pentru Gașca de pe Facebook și pentru voi. Și Florin, pentru camera 315 din Căminul 2 din UPG. Stai așa să sărim peste ele puțin, nu le luăm pe toate. Laura Lali, pentru toată gașca de la Kiss, pentru Corina, Josh, Ana, Ramona, Doru, Diana, Doel și toți chisomanii. Laura, da? Lali? Da. Da. Da. Alex, Alexandru, toți colegii mei bucătari cu care am muncit weekendul ăsta, pentru toți cei de pe Facebook și cei care mă cunosc. Erdeș Tarcizu, hello, salutare, un derichis pentru toți cei care încă muncesc și la ora asta și pentru toți cei din Băscăuțeanu, numărul 6 din Iași. Petre Mihaela, pentru Mariusica cu vestă mov. Stă bine mai cu ochelarii de soare, așa a zis Daniela. Vă pupă Mariusici și Mihaela din Berceni. Și Ovidiu Alexandru, pentru Gabone, Florin și Vărunul Silviu, un dedichis și pentru DJ Young, UPG-ul e cu voi. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Hai să continuăm mixul. Avem o piesă foarte, foarte tare. Simplu și Alex, Convict, chiar acum. După care Raluca, Out of the Business. Și Sac Noel, Loca People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Petrecere Monday Night Party. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, all day, all night, FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck. La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny. La gente este muy loca. Ești loca, băi. Băi, Ioni, mă, chiar așa. Nebunii lumea. Loca people, la Kiss Kiss in the Mix, 8 și 25 de minute. Nebunie maximă în weekend. Weekend care pentru partidul Kiss FM începe încă de mâine seară. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Versus din Ploiești. Vineri suntem la Scena Cafe din Galați, iar sâmbătă ne vedem în Club Extrem din Focșani. La Scena Galați o să fie și DJ Young peste încă o săptămână, nu? Da, săptămâna viitoare, sâmbătă, la o petrecere pregătită deja, de lung, așa, pusă la punct. La dospit. La dospit, exact. Hai să continuăm tracklist-ul. Avem o piesă foarte, foarte tare. Lucenzo and Alex Barbera, Danza cu Duro, DJ Danny Booty, se numește remixul acesta. După care Narcotic Sound și Christian D vin cu Dansa Bonito și... Alexandra Stan, nou single. Get back ASAP. Foarte, foarte tare sună piesa. Mai acum, pregătiți-vă pentru piesa asta, Danza cu Duro, cu Duro, de fapt, este una care rupe cluburile de câteva săptămâni. Am descoperit-o și eu în weekend, recunosc, mai târziu. O să vă placă la nebunie. Atenție! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix, yo! fuerza del mar que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a camina. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camina? Y ese fuego que quema por dentro y lento. Vende duro para sacarme locura.

nou single, Alexandra Stan, la Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte tare piesa asta. Salutăm pe Marcel, care ne asculta mai devreme. Marcel e impresarul Alexandrei Stan. Poate e și Alexandra prin zonă, îi facem cu mâna acum. Avem trichisturi 0722 20 60 20. De la Ana, pentru colega ei Rodica, serviciu și ori în continuare și te pup. Pentru voi, sunteți cei mai tari. Mulțumim! Mulțumim foarte, foarte mult. De la Ramona, pentru iubii meu, Miță, cu mesajul te vezi foarte, foarte mult și un kiss pentru DJ Young și Olex. Mulțumim foarte, foarte mult. Pentru viitorul meu, Danus din Baia Mare, aș vrea și o dedicație cu mesajul: iubiric, ești viața mea și nimeni și nimic nu ne va despărți, te iubesc, să fii cu minte, că te mănâncă dragostea ta, Lelia. Foarte frumos, de la Nicu din Mizir pentru Alexandra, cu mesajul: baftă multă la examen și aștept să ne revedem, te pup dulce. Salutare, băieți, vreau să dedic toate melodiile din această seară pentru toți colegii mei șoferi de tir care merg în Olanda și pentru iubita mea Alina, mă întorc în 2 săptămâni, semnează Ovidiu. Drumul acolo să aveți cu Kiss FM, desigur. Facem o scurtă pauză și apoi ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de piesa Non House de la ora 9. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. I do. kkkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Asta desigur la mine emisiune. Da, nu, nici nu se putea altfel, adică. Da, deja e pleonaz, să zici, a, o piesă nouă lansată aici. Ce vă mai lăudați? Așa, suntem odești, ca de obicei. O să dăm imediat startul de rechisurilor pe Facebook, după care urmează o reclamă scurtă, o pauză scurtă de reclame și o să ne întâlnim cu piesa Non-House de la ora 9. După care intrăm în ultima oră, mai exact în cea care conține 50 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. DJ Ang și Olix împreună cu voi, hai cu pauza, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it, play with it. SFM. Noua fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the mix.

kiss-uri lăsate la postarea lui DJ Young. Avem Joseph Franz de la Joseph Franz pentru toți prietenii de pe Kiss FM România. Vă iubesc pe toți și de mâine merg la muncă și plânge. În loc să fii bucuros că să-i faci tu un ban. Spor la treabă atunci. LLP și Miss Sunshine Sensation pentru Didi și Blonda. Mulțumesc de la Dădă Andreea. Dobrica, Ioana pentru Cosmin, Dina, putem să rămânem prieteni. Petre Mihaela de la Maca pentru Ana, sisul meu, te iubesc foarte, foarte mult. Remus Banea pentru toți chisămarii și pentru cei de pe Facebook. O seară plăcută tuturor celor de la Kiss FM. Georgiana de la Georgiana pentru Mihai, cu mesajul te iubesc mult, mult, mult de tot. Luca Dan vrea Simplu și Alex Canvec pentru cei care iubesc viața. Baftă Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. Denisa Voicu de la Denisa pentru toți chisămarii și pentru familia mea. Vreau și eu Andreea Bănică Sexy, cred că deja a fost. Pupici maxim pentru DJ de pe Kiss. Și Mihaela zice pentru Cosmin, Dina, cu drag. Foarte frumos. Da, final râde, nu știu de ce râde. Cu drag, cu drag și apoi râde. Plain Winnie Habibi. Avem Alan Domarchez și Cristina de la Impact. Shamba la un remix în premieră pe care ni l-a adus Claudio Cristo mai devreme. Așadar, Claudio Cristo remix pentru piesa asta. După care No Sleeping, varianta Radio Killers remix pentru Corina. DJ Young și Onyx cu voi până la 10, da muzica mai tare, petrecem, e mega, mega iureș aici în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy that you've been gone, left deep inside of me. Cry from me to morning, we gonna keep on loving, run away with me to my beautiful world. We'll be right back. because of you. cu oamenii care ies în sleep noaptea. Da. Corina și JJ, mai exact, No Sleeping, varianta Radio Killers Remix. V-am pregătit încă trei piese foarte, foarte tare. Începem cu Deep Side DJ's Never Be Alone, imediat versiunea cu Kiss Kiss, cu ID Kiss Kiss in a mix. Mosano, piesă mai veche. Nu? Mashup, da, ah, un mashup. Da, mai veche, dar cu una mai nouă. O mashup. O mesh între Mosano și Zabava cu DJ John și Aner. You Zingarino și apoi ne întâlnim cu Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young și Asa Remix. Hai să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss Remix. Iar datat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. Avem cele două variante. Amândouă sunt gratuite, cea de ascultare sau cea de download, în așa fel încât să aveți emisiunile Kiss Kiss in a Mix cu voi oriunde mergeți, de dimineață până seara. De asemenea, vă invit eu să intrați pe kissfm.ro/partidul. Aveți acolo registrările petrecerilor de vineri și de sâmbătă ale partidului Kiss FM. Da, din puteți weekendul, să le descărcați, din da? Weekendul incendiar care a fost acum câteva zile. Și dacă tot veni vorba de weekend, da, să vă invităm și pe blogurile noastre. Intrați pe olix.ro și pe ovidiustărescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. DJ Young and Olix, yeah. I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'm Yo, Kiss Kiss in the Mix, Matt Hart, piesă nouă, Call Me Lover, DJ Anxiaisa, remix, bumți, bumți, bumți, bumți, bumți, bumți. Asta e noua vorbă, bumți, bumți. Barman, hai cu dedicațiile! Bună, vreau și eu, Analesco, Get It pentru toate fetele singure, să fie fericite, de la Cornel. Vine puțin mai încolo, un dedicis pentru tăticul nostru Ionel Drăgoi, la mulți ani, de 36 de ani, de la fetițele lui Iori, Deni și Adi, te pupăcim și te iubim, la mulți ani, mulți Andreiască, mulți Andreiască, la mulți ani! O dedicație de la Andrei pentru prințesa mea, Bianca, o iubesc mult! Foarte mult chiar! Altcineva care vrea Analesco, vreau să dedic melodia Fly Project pentru voi și pentru Cristina din Bana Doamnei, de la Alex! Hello, băieți, am și o întrebare, vă rog să-mi răspundeți când va fi invitată trupa DJ Project la voi în emisiune sau la colegii voștri, mersi, pup, dulce, Florii din Galați. Păi nu știu, nu... După ce ne-au cerut piesa de ne-au nebunit în fiecare seară, acum era momentul să treacă la o nouă întrebare. Da. Când vine trupa în studio? Nu știu, să-i întrebăm. Da. Anul trecut i-am avut la, da, da, mi se pare, penultimul sau ultimul single invitați. La cel mai recent ăsta, da, adică... La regrete. Acum un sfert de oră mi-am zis că dacă piesa de la nouă Adele e, dacă piesa de la nouă e Adele, îi sun, dar n-am curaj. Am încremenit și atât. Ana din Iași. Wow. A fost piesa, trebuia să-l sun, da? Pentru iubitul meu Dănuț din Baia Mare, vreau și eu un dedichis cu mesajul iubirii și viața mea. Asta a mai fost, da. Bun, foarte bine. Și cineva care vrea Analesco, vine și pe bune, o să punem noul single. Doar aici s-a lansat piesa. Acum avem versiunea Dirty, versiunea murdară pentru Enrique Iglesias și Ludacris Tonight, Dresden and Johnson Remix, Tony Tom și Lexi Forever Alive imediat și LLP împreună cu Miss Sunshine Sensation. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Go! Let's remove the space between me and you. Now I can. Sensation la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim chiar acum cu piesa pe care o ascultați momentan în exclusivitate doar la Kiss FM, Lucky Man Project Pumpin. Am găsit pe Trilul Lilu, era un rip din de la Summer Kiss, dintr-o petrecere sau din înregistrarea cu DJ Young și cu Alice. Da, de la 1 mai de la Mayday Costinești, când am pus piesa în set, Lucky Man Project Pumpin. Avem și varianta Kiss Kiss in the Mix cu ID. După care ne întâlnim cu Sasha Lopez, All My People și Laura, No More Tears. O grămadă de super piese la Kiss Kiss in the Mix. Astea sunt ultimele trei de la noi din această seară. Sărătăm încă o dată pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Le și mulțumim că sunt acolo, sunt atât de activi. Și cred că mâine o să facem 300.000 de fan pe fanpage-ul Kiss FM de pe Facebook. Hai să auziți varianta cu ID cu Kiss Kiss in the Mix. Nu cred că ați mai auzit-o până acum. La Kiss Kiss in the Mix, chiar acum, Lucky Man Project Pumpin. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Thank you.

Kiss Kiss in the Mix, ultima piesă, The Last Song of the Night, cum e și jingle-ul la capela aceea. Ați auzit-o acum un minut, da? Laura, No More Tears, 5 minute înainte de ora 22, DJ Ang și Olic Stigpa pentru astăzi, da, o luăm de la capăt mâine, starea de la 7. Vine și Mr. Boba, acum nu știm dacă o să vorbească despre sex sau nu, pe Facebook am văzut că lumea asta vrea, nu? Nu vorbiți despre asta, bine. Nu, okay, e un subiect tabu, e o emisiune serioasă, adică... Da. Păi nu, Mr. Boba a întrebat pe Facebook despre ce ați vrea să vorbim și toată lumea a scris acolo sex. Acum, da. Nu, să nu vă descriem semnul pe care l-a făcut Mr. Boba acum. Semn de circulație. Era un pupic, da. Ce am putea să mai spunem noi despre sex? Da, sigur că da. S-a spus totul despre sex. Da. Ok, rămâneți cu Mr. Boba de la 22 până la 2 dimineața la Kiss in the Night. O emisiune pentru oameni nepudici. Da, sau nesănătoși la cap. Ne auzim mâine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM.